Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, een belangrijk kankermedicijn raakte op en patiënten zullen dat gaan merken. En onze verslaggever Sander van Hoorn was vandaag op de westelijke Jordaan-oever, de plaats Jiet, die gisteravond door Israëlische kolonisten werd aangevallen. Hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Premier Schoof zegt dat het kabinet misschien af en toe pijnlijke keuzes moet maken bij de begroting voor volgend jaar. Nederland staat er economisch goed voor, maar het begrotingstekort wordt groter volgens het Centraal Planbureau. Minister Heijnen van Financiën gaf eerder vandaag aan dat de marges dit jaar klein zijn. Hij benoemde een paar tegenvallers, zoals extra geld dat nodig was voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. Het kabinet praat de komende tijd over de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De man die wordt gezocht omdat hij 's nachts in Utrecht twee jonge vrouwen van hun fiets zou hebben getrokken, is eerder veroordeeld. Dat melden bronnen aan de NOS. Er wordt steeds meer over hem bekend, zegt justitieredacteur Remco Andringa. We weten dat hij eind 30 is en het AD meldde vandaag dat hij 9 jaar geleden is veroordeeld tot 3 jaar cel en TBS. En dat was wegens de verkrachting van een vrouw in een park in Dordrecht. Hij heeft dat toen ook gefilmd. Dat was dus een ontzettend nare zaak. En dat maakt dat de politie zich nu natuurlijk grote zorgen maakt. Nu er nieuwe incidenten zijn waarvan die wordt verdacht in de buurt van Utrecht dit keer. In de zoektocht naar de verdachte heeft de politie, behalve een foto van de man, ook een foto gedeeld van de auto waar die mogelijk in rijdt. Kinderen in de Gazastrook worden vanaf eind deze maand ingeënt tegen polio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO wilde morgen al beginnen, maar dat lukte niet. Om te kunnen vaccineren roept de WHO op tot een gevechtspauze. De verdachte van de dood van een vrouw in Groningen heeft bekend, zegt het Openbaar Ministerie. De man van 56 bracht eerder al eens iemand om het leven. Hij is een bekende van de dode vrouw. De 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Cedrine Kerbol. Ze ontsnapte en kwam solo over de finish. Marianne Vos won de sprint van de achtervolgende groep en nam de groene puntentrui over van Charlotte Kool. In Qatar is vandaag nog geen deal bereikt over een staakt het vuren in Gaza. De VS, Qatar en Egypte schrijven in een gezamenlijke verklaring dat hoge functionarissen elkaar voor het eind van volgende week weer zullen ontmoeten. Ze hopen dan een overeenkomst te kunnen sluiten op basis van vandaag gestelde voorwaarden. De landen melden dat Amerika vandaag een voorstel heeft gepresenteerd dat de resterende gaten opvult en een snelle uitvoering van het akkoord mogelijk maakt. Wat er in het voorstel van vandaag staat, is niet bekendgemaakt. In Rotterdam is een ongeluk gebeurd met de pannenkoekenboot. Het varende restaurant botste kort na vertrek hard tegen de kade van de Parkhaven. Meer dan 10 mensen raakten gewond. 2 moesten naar het ziekenhuis. Er waren op dat moment zo'n 100 mensen aan boord. Deze vrouw vertelt tegen Rijnmond wat er gebeurde. Nou, we gingen naar de kant toe en het lijkt wel of hij niet kon stoppen. En hij ging vol tegen de kant op. Dus één grote chaos. Alles viel om, mensen vielen om. Het was echt een harde knal. Het was echt een hele harde knal. Dus we zijn allemaal wel flink geschrokken. De boeg van de pannenkoekenboot raakte beschadigd. De oorzaak van de botsing is niet bekend. En het weer bewolkt en in het binnenland regen. In het noorden en westen overwegend droog. En het is 20 tot 23 graden. Morgenochtend in het zuidoosten nog kans op regen. In de middag op de meeste plaatsen droog met zon. En dan wordt het ongeveer 24 graden. De verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, nog altijd veel lange files, onder andere door wegwerkzaamheden en een paar ongelukken inmiddels. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen, 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Gebeurde zojuist een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag ter hoogte van Hoogmade. Er staat inmiddels ook 15 kilometer file met 1 uur vertraging. De A15 Rotterdam richting Europoort voor afrit Oostvoorne 7 kilometer met ook 3 kwartier oponthoud. De A27 Almere richting Gorkum, een lange file tussen Hilversum en Hagestein van 20 kilometer, vertraging 1,5 uur. En tenslotte de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Drunenwest. Een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Hou rekening met 3 kwartier vertraging. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Omdat Specsavers de eigen bijdrage voor één hoortoestel vergoedt, zijn er prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van Zilveren Kruis en u koopt twee hoortoestellen in categorie 4. Dan betaalt u in totaal bij Schoneberg €324 aan eigen bijdrage. Bij Specsavers betaalt u voor twee categorie 4 hoortoestellen €161 aan eigen bijdrage. Benieuwd hoeveel u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Boren, schuren, maaien met één en dezelfde accu? Ga naar Hubo. Bij elke 20 volt machine van Dual Power een gratis accu met lader ter waarde van €50. Dual Power voordeel? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik kan u helpen aan een ander merk, maar niet aan het merk wat u wil. Ja, want het is langdurig niet leverbaar. Al zo'n 10 jaar moeten apothekers dit soort belletjes doen vanwege het medicijntekort. En nu dreigt dat ook te gebeuren voor een belangrijk middel dat bij een chemokuur wordt gebruikt. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Een belangrijk chemomedicijn tegen kanker is bijna op. Etoposide is binnen 2 weken op als er niks gebeurt. Door het tekort moet de behandeling van zo'n 30 vormen van kanker worden omgegooid. Waarschijnlijk krijgen 500 tot 1000 patiënten er op korte termijn last van. Nicole Hunveld is voorzitter van de commissie acute tekorten geneesmiddelen en ook ziekenhuisapotheker. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat betekent dit voor die patiënten? Ja, dit betekent allereerst dat de artsen en apothekers aan de slag zijn gegaan om te kijken welke vorm van kanker een andere chemokuur kan krijgen. En vervolgens, als iemand gaat starten met die kuur of daar al in zit, kan deze patiënt de boodschap krijgen dat dat schema veranderd gaat worden. Ja, en kan dat zomaar een andere medicijnenkuur gaan volgen? Nou, gelukkig zijn de oncologen in Nederland die hierover gaan daar zeer deskundig in. Zij weten heel goed wat wel en niet kan. En daarom hebben we ook die landelijke commissie ingesteld om dat heel goed en zorgvuldig af te stemmen, zodat in het hele land hetzelfde gebeurt en mensen overgaan en over kunnen gaan daar waar het veilig is. Daar waar het veilig is, zegt u. Dus niet iedereen kan zomaar overstappen op een andere kuur? Nee, er zijn soorten kanker waarbij dat niet kan. En die zijn ook goed in beeld. En dat betekent dat die mensen etoposide horen te krijgen. Dus daarvoor wordt alles in het werk gesteld om dat te kunnen doen. Ja, want dat kan nog wel? Nu nog wel. Ja. Maar hoe lang is niet We duidelijk? Kijken echt van dag tot dag. Ja, ja. Het zijn echt dagkoersen. Ja. Ja. Zijn er goede alternatieven voor etoposide? Ja, voor een heleboel soorten kanker zijn die er zeker. En daar worden die ook ingezet. Dat is ook vandaag naar buiten gebracht in een landelijke alert. Zoals ze dat vaker doen bij dit soort tekorten. En daar waar het niet kan, is wat ik net zei, dan gaan we echt alles proberen om die mensen etoposide te geven. Ja, en wat voor mensen zijn dat? Voor welke groep is het lastig om een alternatief te vinden? Er zijn een aantal soorten kanker bij kinderen waar je niet goed kan wisselen. En ook een aantal schema's bij volwassenen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een stamceltransplantatie, heet dat dan bij bloedkanker. Of bijvoorbeeld testiscarcinoom. Daar kan je niet omzetten. U zegt net, we kijken echt van dag tot dag. Betekent dat dat u spreekt van een noodsituatie? Ja, op het moment dat we deze commissie instellen en met zo'n boodschap naar buiten komen, dan is er sprake van een noodsituatie. Ja. Hoe komt het dat etoposide niet meer te krijgen is, of in ieder geval dreigt niet meer voorradig te zijn? De echte reden weten we niet. Daar is wel navraag naar gedaan, maar daar geven de firma's die het leveren, normaal gesproken, die geven daar geen antwoord op. Wat we wel weten is dat het een wereldwijd probleem is. Dat er twee grote leveranciers zijn en die kunnen allebei momenteel niet leveren. Dus er zijn twee leveranciers die allebei niet kunnen leveren, maar niet willen zeggen hoe dat komt. Precies. En kunt u een beetje raden hoe dat komt, of heeft u ook echt geen idee? Ik kan zeker wel wat raden. Op het moment dat ze allebei niet kunnen leveren, is het zeer waarschijnlijk dat er een probleem is met de grondstof. Ja. Dan kunnen ze de ampullen waar dat in zit, waar je vervolgens in een apotheek een infuus maakt, die kunnen ze dan niet maken. Dan ligt de productie stil. En vaak zie je dan dat het maanden kan duren voordat dat goed is opgestart en er dan weer nieuwe ampullen zijn. Maanden, maar dat is met de voorraden die er nu zijn niet haalbaar, denk ik, of wel? Nee, wat we te horen hebben gekregen voor dit betreffende middel is dat er eind september weer voorraad naar Nederland komt. En die hebben we dan ook echt heel hard nodig. Is dit het eerste chemomedicijn waar een tekort aan is? Nee, er zijn vaker tekorten, zeker de laatste jaren. We zien ook wel dat dat toeneemt. Maar het is wel de eerste keer dat het zo breed is. Dat het verschillende soorten kanker zijn, zowel volwassenen als kinderen. En dat er eigenlijk, wat net in de intro gezegd zijn, echt wel 30 kuurschema's zijn waarbij dit speelt. Dus dat betekent dat wij heel breed moeten kijken en ook een hele brede commissie hebben moeten maken, zodat we alle dokters die dit voorschrijven ook in die commissie aan boord hebben. Ja, want het is al langer sprake van een medicijntekort, veel algemener dan. Is dit een nieuw dieptepunt? Ja, voor mij persoonlijk als apotheker wel. Ik vind op het moment dat je een commissie moet gaan opstellen met zo'n brede achtergrond, dan is dat buitengewoon vervelend. Het raakt ook veel patiënten. En het is echt naar dat de artsen deze boodschap moeten gaan verkondigen. En er zit heel veel werk achter. Dus artsen en apothekers moeten echt heel veel extra stappen doen om ervoor te zorgen dat iedereen een ander kuurschema bijvoorbeeld krijgt. Ja. Het is niet even geregeld. Nee. Succes daarmee voor u en collega's. Nicole Hunveld, voorzitter van de commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen. Zo'n 100 gemaskerde en deels gewapende kolonisten trokken vannacht het dorpje Jit binnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Eén Palestijnse man werd doodgeschoten, huizen en auto's in brand gestoken. Ook in Israël wordt deze aanval breed veroordeeld. Verslaggever Sander van Hoorn was in Jit. In de moskee van Jit is een begrafenisdienst bezig. Eén man van in de 20 werd hier vannacht doodgeschoten. En Jit is een dorpje, oude Ottomaanse huizen, ook wat nieuwere huizen. Volgens mij redelijk welvarend op een heuveltop. Omringd door op andere heuveltoppen Israëlische nederzettingen. En het dorp is uitgelopen. Oude mannen staan met Palestijnse vlaggen. Die delen ze ook uit aan de kinderen. Gele vlaggen ook van Fatah. En dat is de partij van de Palestijnse president die hier aan de macht is op de westelijke Jordaanoever. Rashid Assiddin heet de jongen. En hij wordt nu binnengebracht in het huis op een stretcher, Palestijnse vlag eromheen. Bloemenkrans erachter. De oma van Rashid die komt in een groepje vrouwen naar buiten. Huilend. Iedereen was bevriend met Rashid, zegt ze. Hij deed niemand wat kwaad. Zien jullie niet dat dit ons elke dag gebeurt? Stel je voor dat er een Israëlische jongeman gedood zou zijn. Dan zou de wereld in rep en roer zijn. En hier gebeurt het elke dag en er is niemand die zich om ons bekommert. Even bij de begrafenis weggegaan, wat verder het dorp in. En zie je aan de rand van het dorp de uitgebrande huizen. en de uitgebrande auto's op verschillende plekken. En elke keer wijzen de bewoners aan waar de kolonisten vandaan kwamen. Komt een vrouw naar buiten, een oudere vrouw. Gelukkig kwamen de jongens uit het dorp. Die hebben de mensen hier weggejaagd. Ik ben niet bang, zegt ze. Ik maak dit al zo lang mee. Maar ik ben wel bang voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen hier in het huis. Want zij werden vannacht ook bedreigd toen ze met stenen kwamen gooien. El Israëliën, Ambiolu, hij doel mis min Al-Mantaka, min Tel Aviv, Shurayik. Ze wilden niks van weten dat wat de Israëlische lezing nu lijkt te zijn... is dat de mensen die dit gedaan hebben niet hier uit de omgeving kwamen, kolonisten... maar uit Israël zelf. Daar wil ze niks van weten. Ze komen hier regelmatig langs dat weggetje wat hier de heuvel opleidt... komen ze naar beneden. En ze kwamen van precies dezelfde kant, zegt ze. Oproep tot het gebed... En de voorzitter van de dorpsraad zegt, dit was gepland inderdaad. En we hebben dit wel vaker gezien. We hebben hier een grote hoeveelheid land met olijfbomen. En dat werd de hele tijd al aangevallen. Maar na 7 oktober, zegt hij, is het zoveel openlijker geworden. Het leger steunt de kolonisten ook. En alle remmen lijken er vanaf. Zijn gezicht is zichtbaar. Een baardje, jonge man, op het moment dat hij op die stretcher door het dorp Jit gedragen wordt. Grote groep mensen erachteraan, op weg naar de begraafplaats. Dat was Jit op de westelijke Jordaanoever. En intussen komen er berichten uit Qatar, waar sinds gisteren weer werd onderhandeld over een bestand in Gaza. Sander van Hoorn, wat is het laatste nieuws daarover? Het laatste nieuws is dat de drie bemiddelaars, de Verenigde Staten, Egypte en Qatar, optimistisch zijn. Zeggen dat er vooruitgang is geboekt en dat de sfeer positief was. Nou ja, de sfeer, er werd natuurlijk alleen met Israël gepraat, want Hamas is er niet direct bij op dit moment. En ze zeggen dat volgende week, en dat zal dan in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn, dat ze dan gaan verder praten en hopen een deal te bereiken. Nou, dat is hele positieve taal. En de komende dagen, ja, dat betekent dat er dus achter de schermen doorgepraat wordt, maar dat we dus ook de lezing van de partijen zullen horen. Wat vindt Israël en wat vindt de radicale regering hier? De coalitiepartijen die dreigen bij een deal op te stappen. Wat vindt Hamas hiervan? Want zij zeggen, ja, wij waren eigenlijk wel uitonderhandeld, dus alles wat we nu nog toe moeten geven, ja, dat zien we niet zo zitten. Dus wat is hun lezing? En wat is de lezing van Hezbollah en Iran? Want zij hebben gezegd, we houden het kruid even droog, geen vergeldingsaanvallen zolang er nog gepraat wordt, maar Israël, zeiden zij erbij, mag de zaak niet traineren. Dus hoe kijken zij tegen deze ontwikkelingen aan? Spannende dagen. Dankjewel, Sander van Hoorn. Erik Evengroen, ik zag vandaag hier veel collega's net iets te laat komen vanwege drukte op de A2, hè? Werkzaamheden, ja, daar. Ja, dat klopt. Dat zorgt voor heel veel vertraging in de regio Utrecht. En nog steeds, vooral de A27 is heel erg druk. Maar dat is vanuit Hilversum. Dus daar krijgen je collega's vooral last van als ze weggaan. Slecht nieuws. Ja, dat geldt waarschijnlijk ook voor jou. Almere richting Gorkum, want tussen Hilversum en Hagestein, daar staat inmiddels 20 kilometer stilstaand verkeer. Vertraging bijna 2 uur. Het aantal overlastgevende asielzoekers is in een jaar tijd met 40% toegenomen, blijkt uit recente cijfers van het ministerie van Asiel en Migratie. Volgens het ministerie zou dat vooral komen door een grotere drukte in de asielopvang. Het gaat ook om een relatief kleine groep. 1,5% van alle asielzoekers in de opvang van het COA staat op de overlastlijst. In Soedan hebben opstandige paramilitaire troepen minstens 80 mensen gedood in een dorp in het zuidoosten van dat Afrikaanse land. Een getuige meldt aan persbureau AFP dat de dorpsbewoners zich in eerste instantie verzetten, waarop de troepen zich terugtrokken, om vervolgens terug te keren met tientallen voertuigen. Ze openden het vuur, staken huizen in brand en vermoorden talloze mensen, aldus de getuigen. De oorlog in Soedan duurt al 16 maanden. En Ed Sheeran is gedeeltelijk eigenaar geworden van Ipswich Town, zijn favoriete voetbalclub. Dit seizoen komt die club voor het eerst in meer dan 20 jaar weer uit op het hoogste niveau in Engeland. Ed Sheeran heeft 1,4% van de aandelen gekocht. Hij is ook al shirtsponsor van die club. Op het shirt van de speler staat reclame voor zijn tour. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in the hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I gave it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Feel like dancing, Jason Mraz. De asteroïde die 66 miljoen jaar geleden in één klap de dinosauriërs uitroeide, kwam van heel ver weg. Wetenschappers hebben ontdekt dat het ding afkomstig was uit de buitenste gebieden van ons zonnestelsel, ver voorbij de planeet Jupiter. Toen het insloeg bij wat nu Mexico is, werd een groot deel van het leven op aarde weggevaagd. Filip Kleijs van de Vrije Universiteit Brussel is een van de wetenschappers die de ontdekking hebben gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bijzonder is het dat die asteroïde van zo ver weg komt? Dat is, ik zal niet zeggen dat is een verrassing, maar dat was een, voor lang een heel grote vraag. Wat is de oorsprong van deze asteroïde? Nu weten we dat die komt van een grote afstand van hier. Dus ver uit, veel verder dan de omloopbaan van Jupiter. En is dus dat is een nieuwe ontdekking, inderdaad. Ja. En is dat veel verder dan andere asteroïden die we kennen? Ja, de meeste asteroïden die normaal op aarde tegen de aarde botsen, komen meestal van de asteroïdgordel tussen Mars en Jupiter. Dus dat is veel dichterbij dan de dene die verantwoordelijk is voor het einde van de dino. Is de oorsprong van deze asteroïden nog uit te drukken in een bepaalde afstand? Wat belangrijk is hier, denk ik, is te begrijpen dat we hebben ongelooflijk moeilijke analyse kunnen doen van de platinametalen ruthenium. En dat de verhouding van de isotopensamenstelling van deze platinametaal duidelijk toont dat de asteroïde is een koolstofrijk chondriet en die normaal werden gevormd in, ik zal zeggen, aan de ver buitenkant van het zonnestelsel. Hmm. Dus dat is belangrijk te begrijpen. Ja. En hoe heeft u dat kunnen ontdekken? Waar heeft u die samenstelling kunnen onderzoeken? Precies door de platinametaal ruthenium, die heel zeldzaam is op de oppervlakte van de aarde, veel rijker in meteoriet. We hebben deze metaal kunnen analyseren. En de isotopen samenstelling is duidelijk dezelfde, zeer gelijkaardig, aan die van de koolstofchondrite meteoriet. Mm. Die grote afstand, zorgt dat ook voor de hele grote impact die dat ding heeft gehad op de aarde? Het is zeer goed mogelijk dat door het feit dat de asteroïde kwam van zo'n grote afstand, die een beetje sneller ging dan de gewone asteroïde, zal ik zeggen, van de meeste interne delen van het zonnestelsel. Dat is waarschijnlijk mogelijk, ja. Ja. Nou is de NASA bezig om een soort afweersysteem, zou ik het noemen, te ontwikkelen tegen asteroïden. Kan uw onderzoek daarbij helpen? Misschien voor ons, zeker niet voor de dino. ja, ik denk dat wat belangrijk is ook, is dat beide ESA en NASA zijn druk bezig met een monitoring van al de mogelijke projectielen die, ik zal zeggen, in de buurt van de aarde komen. We moeten dat cartografiëren, we moeten dat monitoren en weten wat zal er gebeuren in de volgende 10, 20, 100 jaar. Ja, en is het ook zo dat als je weet hoe asteroïden zijn samengesteld, dat je ook beter weet wat je er tegen kunt doen? Niet echt. Wat is belangrijk te weten is, wat is hun oorsprong? De meeste komen van dichtbij, zal ik zeggen. Okay, de asteroïde Gordel. En de Dene die zorgt voor het einde van de dino is echt een uitzondering, denken we. Zeker voor de laatste 500 miljoen jaar, want die komt van een veel groter afstand. Ja. Dus dat is echt uniek. Ja. Nou wordt er steeds meer bekend natuurlijk door de jaren heen over deze grote inslag, het einde van de dino's. Jullie hebben daar nu aan bijgedragen. Wat weten we nou eigenlijk nog niet hierover? Wat weten we nog niet? Er zijn veel dingen die we niet weten. We hebben nog geen precies idee van de snelheid. We hebben ook geen echte duidelijk beeld waar we beginnen van een duidelijker beeld te hebben van de vorming van de krater en dan de energietransfer naar de biosfeer. We hebben ook een aantal elementen, we hebben een aantal ideeën over hoe het klimaat verandert door de inslag, maar dat zijn dingen dat we nog, ik hoop, in de toekomst zullen beter weten. Nog veel te onderzoeken, maar u heeft in ieder geval een puzzelstuk bijgedragen vandaag. Dank u wel, Filip Kleijs, onderzoeker van de Vrije Universiteit Brussel. Zometeen, bij de nationale herdenking van gisteren bij het Indiëmonument, voelt niet iedereen zich thuis. En daarom is er tegenwoordig de decoloniale Nederland-Indië-herdenking, met het doel om meer dan één kant van de geschiedenis te erkennen. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Hey buurman, jij ook al een nieuwe €3500 voordeel? Mooi hoor. Ik ben zo blij met mijn nieuwe €3500 voordeel. Hij rijdt echt heerlijk. Wil de eigenaar van de blauwe €3500 voordeel met kenteken? Haal nu snel bij Volkswagen jouw voordeel tot €3500. Op de tijdelijk extra rijk uitgeruste actiemodellen van de Golf, T-Roc, Taygo, ID.3 en ID.4. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30. Hier is Jan van der Putten. Met het opstellen van de begroting voor Prinsjesdag sluit het kabinet pijnlijke keuzes niet uit. Nederland lijkt er economisch goed voor te staan, zei premier Schoof. Maar hij wees erop dat volgens het CPB de overheidsfinanciën op termijn verslechteren. Bij de onderhandelingen in Qatar over Gaza klinkt enig optimisme. In een verklaring zeggen bemiddelaars VS, Qatar en Egypte dat er aanvullende voorstellen zijn gedaan. Eind volgende week wordt er verder gepraat. De man die in Utrecht twee vrouwen van hun fiets zou hebben getrokken is een ex-TBS'er, melden bronnen aan de NOS. De politie in Utrecht heeft een foto van hem gepubliceerd en ook een foto van de auto waar hij mogelijk in rijdt. En bij een ongeluk met de pannenkoekenboot in Rotterdam zijn ruim 10 mensen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de boot hard met de voorkant tegen de kade. Er waren 100 mensen aan boord. Die zouden pannenkoeken gaan eten. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Ja, nog altijd heel erg druk en het wordt ook niet echt veel minder. Nog altijd ruim 400 kilometer file. En dat komt vooral door ongelukken en wegwerkzaamheden. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Roosteren en Wessem wegwerkzaamheden. Hou rekening met een half uur vertraging. De A2 Amsterdam richting Utrecht, ook daar wordt aan de weg gewerkt. Voor Maassen staat 7 kilometer met een half uur oponthoud. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade gebeurde zojuist een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog 3 kwartier. De meeste oponthoud nog altijd op de A27. Almere richting Gorkum. Voor Hagestein staat 20 kilometer stilstaand en af en toe langzaam rijdend verkeer. Hou rekening met bijna 2 uur vertraging. En tenslotte de A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch voor Drunen. Daar gebeurde een ongeluk. Hou rekening met 3 kwartier vertraging. Willemijn Hubert, het was hier vandaag best wel een natte dag. Zijn er ook plekken in Nederland waar ze wel gewoon mooi zomerdag hebben gehad? Nou, het was wel vooral een grijze dag. En de verschillen qua neerslaghoeveelheden waren ook wel groot. Want vooral in de westelijke helft van Nederland, dan niet overal, maar met name in delen van westelijk Nederland, kwamen er wel, ja, viel er zo'n 10 tot 12 millimeter. En in het oosten van Nederland op sommige plaatsen staan we op de 0 tot misschien een halve millimeter. Dus eigenlijk nog helemaal niks. Nee. En de komende dagen, hoe zien ze eruit? Ja, we hebben natuurlijk het weekend voor de boeg voor de deur staan. Met komende nacht een vrij rustige nacht. Weinig wind. En als er opklaringen zijn, kan het ook wel een beetje nevelig worden. En met name in het zuidoosten is er nog steeds wel kans op wat regen. Misschien ook in de Achterhoek nog wel een klein beetje. Daar beginnen we de dag morgen ook grijs. Echt vooral in het oosten-zuidoosten van Nederland. En daar duurt het ook het langst voordat de zon daar doorbreekt en het uiteindelijk ook droog gaat worden. Langs de westkust en in het noorden is dat bijvoorbeeld al veel eerder het geval. Morgen, die zaterdag dus, is de warmste dag van het weekend. Het wordt zo'n 22 graden op de Waddeneilanden en 4 of 25 in het binnenland. Ja, zondag wordt trouwens ook geen koude dag, hoor. Het wordt 21 tot 24 graden, maar toch een tikje minder warm dan op de zaterdag. En ook de zondag maken we vooral in het zuidoosten nog wel kans op een enkele bui. Terwijl het in de rest van Nederland verder gewoon droog blijft en de zon schijnt. Maandag wordt dan overal een droge dag met een graad of 23. Dinsdag weer kans op een bui en dan zien we de temperatuur ook wat oplopen. Dan komt de wind wat meer uit een zuidwestelijke richting, trekt ook wat meer aan. Dan brengt dan die zachte lucht onze kant op. En woensdag daalt de temperatuur wat, wordt het wat lichtwisselvallig. Dus eigenlijk is het van alles wat, maar wat mij betreft is het toch al op de meeste plaatsen in ieder geval Hollandse zomerweer met geregeld zonneschijn, 20 plus op de thermometer en een kleine kans op een bui. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven, altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op engie.nl. E-bike liefhebbers, opgelet. Hij is er weer. De Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel 800 euro op al onze topmodellen. Je hebt nog 3 dagen. Stella. Slim vooruit. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. De correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Gisteren op 15 augustus herdacht Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Maar sinds kort is er ook vandaag op 16 augustus een herdenking voor alle slachtoffers tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Indonesië. En deze bijeenkomst is bij het Nederland-Indië-monument in Amsterdam. De Indonesische historica Julia Patopang zal daar vanavond spreken. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is deze herdenking op 16 augustus en niet op 15 of op 17? Dat is een hele goede vraag. Want ja, op de 15e hebben we hier in Nederland al de nationale herdenkingen. Mm-hmm. En om dat ook op de 17e te doen, nou, op 17 augustus gaan we vieren. Of tenminste, in Indonesië wordt het wel gevierd. Mm-hmm. En sinds kort zijn er ook allerlei initiatieven, nieuwe initiatieven door de jongere generatie ook gedaan om ook op de 17e te vieren. En we willen nu, tenminste, de organisator van de decoloniale herdenking, de insteek is om te herdenken om op een inclusieve manier. Ja, want ging dat op de 15e tot nu toe niet goed genoeg? Jawel, maar het wat deze herdenking anders maakt dan de 15e is dat het gaat niet welke nationaliteit je hebt. En het gaat ook niet over nationalisme. Het gaat over het leed van de burgers, van de oorlogen. Dus de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsoorlog en de periode daarna. En ook over de kolonisatie. Maar het gaat dus echt over het leed van de burgers. Dus persoonlijke verhalen. Ja. Daar gaat het om. Dus geen militaire taptoe, geen vlaggen, dat soort dingen. Dus als ik het een beetje vrij vertaal of interpreteer, ja, ging de 15e eigenlijk in ieder geval te weinig over de mensen, over de Indonesische burgers en misschien te veel over de veteranen en de militaire kant van de zaak? Ja, dat is de insteek in het begin, denk ik. Het gaat nu natuurlijk ook, het wordt ook anders. Tenminste, het is een beetje anders geworden. Maar als je dan aan de initiatiefnemer van de koloniale herdenking deze vraag stelt, dan zal hij ook inderdaad antwoorden. We willen echt een inclusiever de herdenking organiseren. Dus ook de verhalen van de Indonesische kant, noem maar op. Hè, en ook de gemarginaliseerde groepen, zowel toendertijd, toen het nog in het Nederlands-Indië heette, maar ook in de periode dat het Indonesië al wordt. Dus iedereen krijgt een kans om hun verhaal te delen. Ja. Merkt u dat Indonesische mensen in Nederland behoefte hebben aan nog een andere herdenking dan die van gisteren? Ja, want het is niet zo lang geleden dat er ook representatieve van de Indonesische kant, zeg maar, aanwezig was op de nationale herdenking. Mm-hmm. En persoonlijk de persoonlijke verhalen vanuit de Indonesische kant is ook nog steeds onderbelicht. Dus er is wel denk ik wel behoefte aan. Maar ik kan natuurlijk niet spreken voor iedereen van Indonesische afkomst. Maar laat ik het zo zeggen dat veel Indonesiërs we herdenken op 17 augustus wel het moment dat er zoveel slachtoffers waren van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de periode daarvoor. En dan daarna gaan we het vieren. Dus echt een hele ceremoniale gebeuren in Indonesië. Mm-hmm. En ook voor de diaspora hier is niet echt de cultuur, denk ik. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat we dan niet onze voorouders en onze families die dan wel slachtoffers zijn van die oorlogen niet herdenken. Ja. Wat gaat u doen tijdens de herdenking zometeen? Ik geef een toespraak van 7 minuten ongeveer. Dus ik moet wel snel mijn verhaal delen. Dat begrijp ik. Wat gaat u vertellen in die 7 minuten? Wat vindt u belangrijk om over te brengen? Het thema van dit jaar is erkenning. En daar gaat het dus over. Mijn verhaal gaat over wat erkenning betekent voor mij. Bijvoorbeeld de erkenning van de onafhankelijkheidsdag van Indonesië op 17 augustus. Ja. Maar meer daarover kan ik helaas nog niet vertellen. Nee, want anders. Dat begrijp ik. Maar nog wel even tot slot over die 17 augustus. Want u zei het al, dan is het herdenken voorbij. Dan wordt de Indonesische onafhankelijkheid gevierd. Dat is in Indonesië een grote feestdag. Hoe leeft dat op dit moment hier in Nederland? Nou, ik ben wel best blij daarover. Want ik zie wel de laatste paar jaar wel heel veel feest is een groot woord. Echt vieringen. En dat wordt dus georganiseerd door de jongere generatie. Dus Indonesische Nederlanders. Dus jonge mensen, 20, 30-jarigen. Die dan wel opgegroeid in Indonesische families, zeg maar. Of een van de ouders komt uit Indonesië. Net als mijn kinderen, laat ik het zo zeggen. En die willen graag, denk ik wel, iets vasthouden. Nou, ik ken deze traditie vanuit huis, maar het wordt echt in Nederland niet echt gevierd, zeg maar. En laten we maar dat zelf doen. Dus we kunnen ook iets vieren. Die dag vieren, dat bedoel ik. Ja. Ja, dus ik ben er wel bij. Succes met uw toespraak zometeen. De historica Julia Patopang en die decoloniale Nederland-Indonesië-herdenking is dus vanavond om 7 uur op het Olympiaplein in Amsterdam. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 1,5 week na de Oekraïnse inval in de Russische regio Koersk wordt langzaam duidelijk wat ze daarmee willen bereiken. Oekraïne hoopt dat Rusland een deel van zijn troepen uit Oekraïne moet weghalen om Koersk te verdedigen. Correspondent Christian Pauwe is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Christian, is dat nu ook wat er gebeurt? Worden de troepen inderdaad weggelokt uit de Donbas? Volgens laatste berichten van westerse bondgenoten van Oekraïne, ja, die zien wel bepaalde beweging nu in de Donbas, maar toch wel heel beperkt. Het zou gaan om enkele duizenden Russische militairen die zouden weggehaald zijn uit de Donbas, reserveeenheden die daar gestationeerd waren, die dus ook nu in de richting van Koers zouden worden bewogen. En als je dan bedenkt dat er enkele honderdduizenden Russen actief zijn op Oekraïns grondgebied op het moment, is dat dus nog heel beperkt. Rusland lijkt vooral ook die Oekraïnse aanval in Koersk nu tegen te willen gaan met reserveeenheden uit andere plekken in Rusland. Er zouden eenheden overgebracht zijn vanuit Kaliningrad, uit andere regio's. Gemobiliseerde militairen zouden allemaal naar Koersk worden gestuurd. En eigenlijk lijkt het er dus op dat Rusland zoveel mogelijk de slagkracht in de Donbas vooralsnog probeert bij elkaar te houden. En eigenlijk lijkt Rusland vooral ook juist verder druk te zetten op dat front in de Donbas. En dan ook vooral in de richting van de stad Pokrovsk, waar ze toch wel redelijk gestaag nu aan het oprukken zijn. Wat is dat voor stad? Hoe belangrijk is dat, Pokrovsk? Ja, een stadje, eigenlijk een van de laatste stadjes vlak voor de frontlinie in de Donbass, waar nu het zwaarst gevochten was. Ik was er onlangs deze zomer nog. Eigenlijk toen al waren de Russen langzaam die kant op aan het bewegen. Toen al was het heel erg gevaarlijk voor burgers in de stad, omdat eigenlijk die stad een soort garnizoensstad is geworden, waar heel veel Oekraïense militairen gestationeerd zijn voor dat front. Het wordt gebruikt als logistiek punt, als een soort schakelpunt. Voor het leveren van het rondbewegen van materieel en troepen. En ja, volgens de laatste berichten zijn de Russen nu tot 10 kilometer buiten de stad. Dus echt vlak in de buurt wordt de stad aan de lopende band onder vuur genomen. En burgers worden dus nu ook opgeroepen om de stad te verlaten. Ja. Hoe staat het nu met het offensief van Oekraïne in Rusland? Ja, dat gaat nog door. Het lijkt er niet op dat ze nu nog hele grote stappen maken, in de zin van dat ze nog kilometers verder komen. Berichten wisselen tussen de 25 kilometer, 30 kilometer ver zijn ze Rusland ingekomen, over een lengte van enkele tientallen kilometers. Er wordt gevochten. Het is nog heel erg in beweging. En het is ook daarom nog onduidelijk om op elk moment om te zeggen waar ze nou precies zijn. Wat wel duidelijk is, is dat Rusland ietsje verder van de plek waar nu gevochten wordt zich aan het ingraven is. We begrijpen wel dat Oekraïne dus echt wel met een stevig aantal brigades daar nu druk aan het zetten is. Dan is dus de vraag, gaan zij op een gegeven moment door proberen te komen en op een gegeven moment tegen die Russische linies die nu aangelegd worden aanlopen? Graven de Oekraïners zichzelf op een gegeven moment in en blijven ze met wat ze in handen hebben. Christian, jij bent nu in Kiev. Vertellen Oekraïners jou over hoe zij kijken naar die gok om Rusland binnen te vallen? Ja, toch wel een beetje gemengde gevoelens. En ik bedoel, de hoofdmotor wel, zowel bij militairen, wat ik begrijp, en ook wel bij burgers, is een soort van voorzichtig optimisme dat eindelijk Oekraïne weer eens het initiatief neemt, dat eindelijk Oekraïne weer even laat zien waar ze toe in staat zijn, dat ze om offensieven, om aanvalsoperaties uit te voeren en om te verrassen. En dat ze niet altijd alleen maar in het defensief hoeven te zitten. Dus daar zijn daar is optimisme over. Maar ja, toch ook wel zorgen. Want het is heel duidelijk dat het een hele grote gok is van de Oekraïense leiding. Een gok die heel erg kan uitbetalen. En ja, tuurlijk. Poetin heeft hierbij zeker gezichtsverlies geleden. Maar het is een gok met grote kosten van mensen en materieel. En tegelijkertijd gaat die druk op de Donbass, die gaat door. En ja, gaat het er misschien straks voor zorgen dat Oekraïne steden zoals Pokrovsk moet gaan opgeven vanwege deze actie. Dus voorzichtig optimisme dat het gebeurt, maar ook wel grote zorgen hoe het uiteindelijk gaat uitpakken. Dankjewel, Christian Pauwen. Ga naar het verkeer. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Ja, nog altijd heel erg druk. Het wordt voorzichtig aan op sommige plekken iets minder, maar er staan nog altijd veel lange files. Zoals onder andere op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor Utrecht-Leidse Rijn staat 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Sportnieuws dan. De 6e etappe in de Tour de Femme is gewonnen door de Française Cédrine Kerbal. Ze ontsnapte in de laatste beklimming en kwam solo aan in Mortau. Demi Vollering, die gisteren bij een val haar gele trui verloor, kwam de dag goed door. Ja, zeker. Dus soms moet ik even wat gaatjes dichtrijden. Maar gelukkig kon ik iedere keer mee. En eigenlijk vonden we al te veel problemen. Dus ik heb er vertrouwen in dat het de komende 2 dagen goed zal komen. En zometeen praat ik nog door over de Tour de Femme met Roxane Kneteman. Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de 8e finales bereikt op het EK in Wenen. Het Nederlandse duo, dat op het EK voor het laatst samen speelt, won in Den Haag in 3 sets van de Italianen Dal Corso Viskovic. In de 8e finales treffen Brouwer en Meeuwsen landgenoten Matthew Immers en Steven van der Velde. En bondscoach Ronald Koeman heeft onder andere Jorginho Wijnaldum en Martin de Roon niet opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Memphis Depay ontbreekt omdat hij nog geen nieuwe club heeft. Koeman wil vernieuwen en heeft onder andere de jongelingen Paul van Hekken, Justin Kluivert en Crescentia Somerville wel op zijn lijstje gezet. Oranje speelt in de Nations League begin september tegen Bosnië-Herzegovina en Duitsland. I can read your mind. sequined stars are for silhouette every night. I can show you eyes. Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, baby, gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks. Cause I can do it with a broken heart. Taylor Swift, I can do it with a broken heart. De Française Cédrine Kerbaol heeft met haar zege in de zesde etappe van de Tour de Femme voor een primeur gezorgd. Ze is de eerste Franse renster die een etappe wint sinds de Tour de Femme in 2022 terugkeerde op de kalender. Goedemiddag, Roxane Kneteman. Goedemiddag. Ja, mooie overwinning en dus een primeur, maar het was niet genoeg om het geel te pakken. Nee, uiteindelijk kwam ze 16 seconden tekort om de gele trui om haar schouders te laten vallen. Maar ze reed zo'n goede finale. Ze demareerde op 14 kilometer voor de streep. Dat was bovenop een beklimming. Ze nam de afdaling echt. Ik zat met mijn billen tegen elkaar op het randje. Maar ja, ze ging natuurlijk gewoon voor die etappe-overwinning. En ze is nog niet klaar, zegt ze. Ze droomt van geel op Alpe d'Huez aankomende zondag. Ja. Dus wat een vrouw. En is er ook iemand die droomt van groen? Dat is namelijk Marianne Vos. Die werd tweede vandaag. Heeft ze hem binnen? Nou, ze heeft wel sowieso hele goede zaken gedaan. Charlotte Kool, die er natuurlijk een tijdje in reed, in de groene trui, die pakte geen punten vandaag. Vos zat al in een kopgroep, waardoor ze de tussensprint kon winnen. Nu werd ze dus ook nog eens tweede in de etappe. Dus ze heeft heel veel punten bijgeschreven. We moeten er ook nog twee. Ik verwacht wel dat Vos zeker die tussensprint nog wel gaat proberen om de punten daar te pakken. En het is een cliché, maar groen heb je dus pas zondag, mm-hmm, als de wedstrijd klaar is.